कभी कभी लगे यही जो होना था हुआ वही बदलना भी हवाओं का है जरूरी कभी कभी लगे यही जो मिलना था मिला वही बिखरना भी दुआओं का है जरूरी किसी के वास्ते कहा समय पे आया आसमां ये दूरियां रही बस दूरियां कि चोरी चोरी चुप किसे रोना है जरूरी कि पानी पानी अखियों का होना है जरूरी रह गई आरज़ू एक अधूरी कि कभी कभी ऐसा भी होना है जरूरी चोरी चोरी चुपके से रोना है जरूरी कि पानी पानी अखियों का होना है जरूरी रह गई आरज़ू एक अधूरी कि कभी कभी ऐसा भी होना है जरूरी चुपके से रोना है जरूरी कि पानी पानी अखियों का होना है जरूरी रह गई आरज़ू एक अधूरी कि कभी कभी ऐसा भी होना है जरूरी